0% ceny miesięcznie. Najlepsza oferta na samochody dostępne od ręki. Teraz w salonach Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest 15, niedziela 17 marca. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. 500 mln zł trafi do ochotniczych straży pożarnych, zapewnia szef MSWiA. O nowym mechanizmie kontroli praworządności mówi szef IPL w Parlamencie Europejskim Manfred Weber. Na początek jednak wypadek małego samolotu na Mazowszu. W podwarszawskich oborach koło Konstancina Jeziorny doszło do wypadku małego samolotu. Oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Piasecznie, Jarosław Sowicki, mówi, że do zdarzenia doszło w czasie lądowania na prywatnym lotnisku. Pilot niewielkiego samolotu podczas lądowania miał problemy z tym lądowaniem. No nieszczęśliwie podczas tego lądowania samolot przewrócił się, ale tutaj możemy mówić o dużym szczęściu, ponieważ pilot o własnych siłach wyszedł z samolotu. Z tego co wiem, nic mu się nie stało. O zdarzeniu została poinformowana Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Będziemy zabiegać, aby polska wieś była bezpieczna, mówił w Łowiczu szef MSWiA Joachim Rudziński. Dodał, że w tym czteroleciu ochotnicze straże pożarne dostaną w sumie 500 milionów złotych. Stąd te nasze działania zmierzające do tego, żeby przywracać policję, żeby przywracać posterunki policji, żeby wspierać ochotnicze straże pożarne. Proszę Państwa, dzięki programowi modernizacji służb mundurowych po raz pierwszy do ochotniczych straży pożarnych popłynie w tym czteroleciu ponad 500 mln zł. I to nie jest ostatnie zdanie, to nie jest ostatnie słowo. Szef MSWiA wraz z premierem biorą udział w uroczystości obchodów Dnia Sołtysa w Łowiczu. Szef frakcji IPL w Europarlamencie Manfred Weber zapowiedział w artykule dla Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, że w przypadku zostania nowym szefem Komisji Europejskiej stworzy nowy mechanizm kontroli praworządności. Procedura z artykułu 7 unijnego traktatu uruchomiona wobec Polski i Węgier to w ocenie Webera mocny sygnał pod adresem państwa objętego nią. Zarazem przypomina ona jednak, tu cytat, wielkie działo, które jest mało precyzyjne i trudne w obsłudze. Dlatego Weber proponuje m.in. zerwanie z zasadą jednomyślności państw Unii przy podejmowaniu decyzji o sankcjach. Proponuje niezależną radę ekspertów składającą się ze znanych prawników, która będzie regularnie sprawdzać niezależność systemu sądownictwa, podatność na korupcję i wolność mediów. Ma ona opiniować, czy sankcje powinny zostać nałożone. Z kolei za poważne i ciężkie naruszenia państwa powinny odpowiadać przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko próbuje odrobić straty sondażowe w wyborach prezydenckich i intensywnie podróżuje po Ukrainie. Spotyka się z wyborcami. Do wyborów zostały 2 tygodnie, tymczasem obecny prezydent według badań raczej nie ma szans na wygraną. Petro Poroszenko występował dziś na mitingu wyborczym w centrum ukraińskiej stolicy. Przypomniał, że za jego rządów podpisano m.in. umowę o stowarzyszeniu z Unią, stworzono niezależną cerkiew prawosławną, ale przede wszystkim Ukraina odpiera rosyjską agresję. Nic nie zniszczy ukraińskiego narodu. Potrafiliśmy stworzyć armię, która powstrzymała rosyjskiego agresora. W lutym ukraińskie media wykazały jednak, że jeden z wysokich urzędników i bliski współpracownik Petra Poroszenki zamieszany jest w wyprowadzenie z ukraińskiego budżetu znacznych pieniędzy. Ten skandal zatrzymał wzrost poparcia dla Poroszenki, zaznacza politolog Wołodymyr Fesenko. Ponadto, jak dodaje, to na nim koncentruje się niezadowolenie społeczeństwa, niezadowolenie ekonomiczne, rozczarowanie po rewolucji na Majdanie. Paweł Buszko, Polskie Radio. W Bułgarii policjanci, używając gazu, by rozpędzić demonstrantów, sami ucierpieli. Popularne stało się wideo płaczących funkcjonariuszy z protestu antyrządowego przed parlamentem. W sobotę kilkadziesiąt osób domagało się przedterminowych wyborów parlamentarnych i poszanowania demokracji. Miał to być duży protest antyrządowy, ale zebrała się garstka ludzi. Protestujący próbowali zablokować ulicę przed Zgromadzeniem Narodowym, więc policja użyła gazu łzawiącego. Nie uwzględniła jednak silnego wiatru, który skierował gaz w samych policjantów. Według MSZ nikt nie ucierpiał poważnie, ale nagrania wideo z incydentu stały się przebojem sieci społecznościowych. Sadzą krzewy i drzewa na terenie powstającego w Pile hospicjum stacjonarnego. Inicjatorzy akcji, właściciele gospodarstwa ekologicznego, przekazali na ten cel ponad 1000 sadzonek. W pracach przy zazielaniu terenu przy hospicjum wzięło udział kilkadziesiąt osób. Warto pomagać. Czysta przyjemność, jak najbardziej. Jeśli robi się to dla kogoś, żeby później cieszyło oko, to jak najbardziej. Czysta przyjemność. Żeby pomóc, po prostu. Takie normalne. normalne, tak? Że jeżeli gdzieś ktoś potrzebuje pomocy, ktoś daje z własnej woli rośliny, to ktoś daje swoją pracę. I to jest dla mnie zupełnie normalne. Pierwszych pacjentów placówka powinna w Pile przyjąć w połowie roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do wieczora w nocy jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami przelotne opady deszczu, wysoko w górach śnieg, tam i nad morzem dość silny wiatr. Na razie od 8 do 19 stopni, w nocy od 2 do 6, jutro od 6 na Podlasiu do 8 na Pomorzu Zachodnim, 10 w centrum i na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Odzyskany po 60 latach spod historycznej warstwy szumów i trzasków, legendarny recital Witolda Małcużyńskiego na Wawelu wreszcie dostępny na płycie. Pomysłodawcą albumu jest Polskie Radio Chopin. Płyta inauguruje nową serię fonograficzną From the Polish Radio Archives. Album do kupienia w sklepach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Polecamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Się nisko. Dzień dobry. Ja się nazywam Marcin Kydryński. Agnieszka Łukasiewicz realizuje dzisiejszą siestę w tak piękną niedzielę. Ja myślę, że Państwo tylko przez jakiś przypadek mogą być w pobliżu radia. No ale skoro Państwo są, z serca dziękuję za tę obecność. Tak, niedziela piękna, czuć wiosnę w powietrzu, więc niech zacznie Selma Łamusy. Tak, trójkowe święto muzyki szczęśliwej, a nasz dziewiąty już Siesta Festiwal naprawdę za rogiem. Z całego serca Państwa zapraszam. Selma Łamusę skończy to nasze bujanie w obłokach w ostatnim dniu. Ostatnie dźwięki zabrzmią już tradycyjnie w klubie Parlament w Gdańsku. Bardzo się na to cieszę. Podobnie jak na wszystkie pozostałe koncerty, o których trochę sobie dzisiaj porozmawiamy, ale tylko trochę, bo jest parę premier osób nijak jeszcze z festiwalem niezwiązanych. A może, skoro jest tak pięknie, to zaprośmy paru naszych przyjaciół z Angolii. Niech zacznie Lucia de Carvalho. Towarzystwo ma dobrą energię, prawda? Lucia de Carvalho z przyjaciółmi. Ona jest z Angolii, ale tę płytę nagrywała w Brazylii, gdzie mieszka. Wierzę, że jeśli wpadnie może w przyszłym roku do Europy, może ma jakichś krewnych w Lizbonie, to my ją wtedy haps i od razu na nasz jubileuszowy Siesta Festival. Mam też wielką nadzieję, że uda to się zrobić też z Jamim, naszym dobrym przyjacielem. On odwiedza Polskę ostatnio właściwie wyłącznie w zespole Marizy. Ale często Mariza będzie teraz jesienią, jeszcze przyjdzie nam o tym mówić sporo czasu. Ale Jami, to już chyba się zająknęliśmy o tym sieście. Naprawdę fantastyczną nagrał płytę. Ma już nawet wydawcę. Wydawca się do Siesty odezwał, podrzucił parę utworów, ale wciąż daty premiery nie ma. Tak to z nimi jest, trzeba nimi troszeczkę tarmosić. Jami zatem z nadchodzącej płyty. maninga di kota kisuma. Ya mi mani titia também o suala mujinga cucueto. Ya mi mani titia também o suala mujinga cucueto. Ya mi mani titia também Muswala mujinga kukueto. Ya mi mani titia também Muswala mujinga kukueto. Kuzola ngalasa jingoma Kidila maninga di kota kisuma. Yami mani titia também muswala mujinga kukueto. Yami mani titia também muswala mujinga kukueto. Yami mani titia também muswala mujinga kukueto. Yami mani titia também muswala mujinga kukueto. Mundu monami kukudisa jitata. Mundu monami kukudisa. Yami mani titia também muswala mujinga kukueto. Yami mani titia também muswala mujinga kukueto. Yami mani titia também muswala mujinga kukueto. Yami mani titia também muswala mujinga kukueto. To Yami z nadchodzącej płyty. Nie wiem, czy państwo sobie przypominają, to pewnie tylko najstarsi pamiętają tak naprawdę. Kiedy Yami był na pierwszym Siesta Festiwalu wiele lat temu, właśnie w klubie Parlament, gdzie w tym roku będzie Selmała Musse, to na bębnach był z nim oczywiście Marito Marques, ale poza Marito było jeszcze dwóch kolegów, to João Frade z akordeonem i na instrumentach klawiszowych Nelson Canoa. A wspominam o tych dwóch dżentelmenach dlatego, że obaj bardzo intensywnie udzielają się na tej płycie, którą teraz chciałem państwu podrzucić. I to będzie pierwsza z licznych naszych dzisiejszych siestowych premier. Pani nazywa się Anabela Aya, jest również z Angolii, wygląda bardzo atrakcyjnie w stroju poniekąd ludowym. Ale nie na tym, zwłaszcza w radio będziemy się skupiać, tylko na tym, że to jest w ogóle muzyka, której do tej pory z Angolii nie dostaliśmy w sieście, czyli niby zmysłowo bujana, jasna i słoneczna, ale z drugiej strony tak jakby oni wszyscy od rana do nocy słuchali, czy ja wiem, Weather Report, a w każdym razie takiego współczesnego, poszukującego jazzu. Bardzo się cieszę na to, że po raz pierwszy mogę się z państwem podzielić tą naprawdę nadzwyczajną muzyką. Anabela Aya. deixa amar. Nosso cantor sou eu e vou morrer de amor, cantando assim o nosso amor. Eu já sinto ao longe o teu calor, esquenta forte o teu sabor. Inventa um nome só pra mim, olha, eu já tenho. Anabela Aja po raz pierwszy w Sieście, więc na wabia niejako postanowiłem z tej płyty sięgnąć po utwór najściślej siestowy ze stosunkowo niewielką zawartością współczesnego poszukującego jazzu, ale proszę przyznać, że od czasu do czasu działo się. Do tej płyty jeszcze wielokrotnie będziemy wracać, naprawdę znakomita. A wśród premier jeszcze dzisiaj Miri Lobu. Ja nie wiem, czy to jest z tych Lobów, bo pamiętamy przede wszystkim Edu Lobu, wielkiego barda kaboverdyjskiego, naszą serdeczną koleżankę Ritinię Lobu z płyty Siesta 9 i jeszcze parę osób o tym nazwisku, najwyraźniej popularne, a w każdym razie popularne wśród zdolnych muzyków z Wysp Zielonego Przylądka. Miri Lobu w Sieście po raz pierwszy. Minha tirinha, Deus bençoa, se mora beza. Cá fala mal de minha tirinha, Deus bençoa, se mora beza. Nos montcara, nos Bahia, Babilônia, Porto del Rei. Nos montcara, nos Bahia, Babilônia, Fortin del Rei. Nos montcara, nos Bahia, Babilônia, Fortin del Rei. Nos montcara, nos Bahia, Babilônia, Fortin del Rei. Esse que é terra esculpida para Deus, que olha a bonita tá brotando a pedra. Mandinga tá brinca se carnaval e na fumaça de pera Julio a pita morta cola corsar. Nota babscop com batucada, nota levop com acordai. Es la muria mapo que mapo, tá fala mal sem saber porquê. Nota babscop com batucada, nota levop com acordai. Es la muria mapo que mapo. E mais soldado que filé. E só soldado, e só soldado, e mais soldado que filé. E só soldado, e só soldado, e só soldado, e mais soldado que filé. Importa onde é que vou eu. Tudo vês na terra, não creio perceber. Cá fala mal de minha tirinha. Deus sabe o que é que ele fazer. Cá importa onde é que vou ver. chuvas na terra, no crepe se vi. Cá fala mais desenha de rinha. Deus sabe o que quer fazer. Eu sou saudade, que é mais saudade do que feliz. Eu sou saudade, é mais saudade do que feliz. Eu sou saudade, é mais saudade do que feliz. Eu sou saudade, é mais saudade do que feliz. Eu sou saudade, é mais saudade do que feliz. Eu sou saudade, é mais saudade do que feliz. Eu sou saudade, é mais saudade do que feliz. Eu sou saudade, é mais saudade do que feliz. Eu sou saudade, é mais saudade. No jasne, że bez Sodat by się nie obyło. Ja tylko przypomnę grzecznie, że Sodat znaczy mniej więcej tyle, co taka tęskna osmętnica, taka melancholia, która wszelako nas uszczęśliwia. No więc jak ten temat zestawić z tak pogodnym, rześkim, jasnym utworem? To jest tajemnica Kaboverdyjczyków. Miri Lobu po raz pierwszy u nas. I jeszcze jedna premiera. To jest dziewczyna, właściwie pani, która przez lata była koleżanką, jak wynika z książeczki dołączonej do płyty, a z całą pewnością była tak naprawdę studentką pilną Cezarii Évory. I kiedy słucha się tej płyty w całości, no to człowiek siłą rzeczy wraca pamięcią, gdzieś z tyłu głowy pobrzmiewa oryginał Cezarii. Ale ta dama też moim zdaniem jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa i być może własny głos odnajdzie. Fancha. Z jej płyty chciałbym Państwu podrzucić taki temat o tytule, którego chyba nawet nie trzeba tłumaczyć, biżuteria. No to już od Marilyn Monroe wiemy, że diamenty są najlepszymi przyjaciółmi kobiety i najwyraźniej Fancha podziela to zdanie. A fazer, já prefiro saber de mim, já largar para cavaler. Bem contamos, é como está a fazer, já prefiro saber de mim, já largar para cavaler. Já dá-me copo minha vida, já exploramos tudo de maneira. Mal com tempo a falar, cada cachorro tem ser sexta-feira. Já dá-me copo minha vida, já exploramos tudo de maneira. Mal com tempo a falar. Cada cachorro tem ser sexta-feira. Ele flarguei, mami, bijuteria, com fácil fatiçaria, mami, terá que contar. Ele flarguei, mami, bijuteria, com fácil fatiçaria, que me terá que contar. Já dá-me pop minha vida, já exploramos tudo de maneira. Mas o com tempo a falar, cada cachorro tem ser sexta-feira. Já lhe dá pop minha vida, já exploramos tudo de maneira. Mal com tempo a falar, cada cachorro tem ser sexta-feira. Bem contamos, é como está a fazer. Já lhe dá querer saber de mim, já larga para cavaler. Bem contamos, é como está a fazer. Já lhe dá querer saber de mim, já larga para cavaler. Já lhe dá pop minha vida, já exploramos tudo de maneira. Mas o com tempo a falar, cada cachorro tem ser sexta-feira. Já lhe dá-me copo minha vida, já exploramos tudo de maneira. Mas o com tempo a falar, cada cachorro tem ser sexta-feira. Ele fala alguém, mami, bijuteria, com fazer fatiçaria, mami, tira que ele contar. é pra alguém. Com a minha bijuteria, vou fazer fatiçaria. Mas me tira que conta, já dá um copo minha vida. Já exploramos tudo maneira. Mas o contempo a flá, cada cachorro desse sexta-feira. Já dá um copo minha vida, já exploramos tudo maneira. Mas o contempo a flá, cada cachorro desse sexta-feira. Já exploramos tudo maneira. Mas o contempo a flá, cada cachorro desse sexta-feira. Já dá-me copo minha vida. Já exploramos tudo maneira. Mas o contempo a flá, cada cachorro desse sexta-feira. Já dá-me copo minha vida. Já exploramos tudo maneira. Mas o contempo a flá, cada cachorro tem se sexta-feira. Miło się prowadzi samochód przy tej muzyce, prawda? Bo ja sobie nie wyobrażam, żeby państwo dzisiaj właściwie w pierwszą, a tak piękną niedzielę 2019 roku w jakichkolwiek innych okolicznościach się do nas przyłączyli. Fancha po raz pierwszy w naszym programie. A ja też dzisiaj sporo słuchałem za kółkiem, jak to się mówi, bo jechałem do państwa, proszę sobie wyobrazić, z Sanoka. To naprawdę jest daleko. To nie są żarty. Myślę, że w jakikolwiek inny dzień tygodnia, który nie jest niedzielą, jechałbym 3 dni. No ale tak to zajechałem w 3 godziny i 40 minut, bo bardzo mi się właśnie spieszyło, żeby się z państwem podzielić tą nową muzyką. Ale przy okazji, skoro już o tym Sanoku wspominam, bo jakkolwiek jest to bajecznie piękne miasto i zamek, i starówka, i widok na rzekę, i góry, i przede wszystkim obrazy Beksińskiego i wspomnienie o Tomku, moim radiowym koledze. Boże, to już 20 lat, zupełnie niebywałe. Ale byłem tam spotykać się z Trójkowiczami. I to jest może dobry moment, żebym w ogóle podziękował wszystkim w tych 6, a właściwie z Katowicami przed tygodniem, to nawet 7 miastach, w jakich spotkałem się ze słuchaczami Trójki. Z całego serca dziękuję, że państwo wciąż są z nami z takim entuzjazmem i z taką przyjaźnią. Więc gnałem z tego Sanoka do państwa, słuchałem rozmaitej muzyki i między innymi właśnie nowych płyt. Ale kiedy nie byłem w tych miastach południowej Polski, to byłem wcześniej w mieście południowej Europy. I chyba już się o tym zająknąłem przed tygodniem, że wskoczyłem na moment do Lizbony, żeby państwu te nowe płyty przynieść. I rzecz jasna, nabywałem je w sklepach płytowych, póki jeszcze są na świecie, ale nie wszystkie. Również mam pewien sentyment do kupowania płyt na ulicy od muzyków, których twórczość mi się podoba. I tak, w jednym z moich ukochanych lizbońskich miejsc, czyli na placyku Largo das Portas do Sol, w takim tarasie zawieszonym nad rudymi dachami Alfamy z widokiem na całe rozlewisko Tagu, tam od dłuższego czasu gra zespół kaboverdyjski, bardzo sympatyczny, który czaso umila, a przy okazji płyty też sprzedaje, nawet za przyzwoite kwoty. W związku z tym pozwoliłem sobie sięgnąć do kieszeni, płytę państwu przywieźć i od razu ją włączyć. Deseja mil aparta de tu sentimiento aislado de tu pasión evitar aparte pensamiento decir lo cuánto. Kaboverdyjski zespół z placu Largo das Portas do Sol w Lizbonie, Mistisu. Ale jestem przekonany, że uważni słuchacze zorientowali się, że zespół kaboverdyjski dla zmylenia przeciwnika śpiewał tę salsę w języku hiszpańskim. To wszelako nie jest częsta u nich praktyka. Jeśli państwo siądą sobie w tym zielonym, chciałem powiedzieć wnętrzu, ale właśnie szczęśliwie zewnętrzu, więc wokół tego zielonego kiosku na Portage do Sol, popatrzą na stateczki pływające gdzieś w oddali i na odległe wzgórza Palmeli, to ów zespół będzie wam przygrywał raczej takie tradycyjne kaboverdyjskie pieśni. Pewnie część z nich rozpoznacie zresztą z repertuaru naszych ulubionych koleżanek. I ja muszę się przyznać, że ja ich dosyć lubię. Ale wiedzą państwo, jak to jest z tą muzyką w Lizbonie. Ona teraz dobiega absolutnie zewsząd. A w związku z tym człowiek ma jedną tylko szansę, żeby nie oszaleć. Mianowicie musi wybrać mniejsze zło. Czyli siąść w takim miejscu, gdzie gra muzyka, która mu najmniej przeszkadza. Nie ma szansy, żeby w Lizbonie usiąść gdzieś, gdzie jest cicho. Po prostu proszę o tym zapomnieć już prawdopodobnie raz na zawsze. Więc ja siadam niejako w zasięgu ich brzmienia. I to nie powoduje bólu. A kiedy już rozmawiamy o zespołach ulicznych, no to nie mogę nie przypomnieć zespołu Nosh Ra'ish, który dla odmiany gra do dzisiaj na Starej Przystani, gra w rozmaitych składach, ale zawsze jest tam ten boski kawakinista. Natomiast śpiewa z nimi ostatnio Deborah Parish, jak mniemam z tej rodziny. Tito Parisha i Miroki Parisha i tak dalej, i tak dalej. Tam jest 100 śpiewających kuzynów i grających. Natomiast oczywiście zespół Nosh Ra'ish wsławił się tym, że pewnego dnia odkrył Lucy Bellę. i Lucy Bella śpiewała z nimi przez 2 lata na starej przystani, aż przechodził mimo słynny José da Silva, odkrywca Cezari, właściciel firmy płytowej Luz Africa. No i tak to się stało, że teraz Lucy Bella nie śpiewa już na ulicy, tylko w Carnegie Hall, Sydney Opera House, a przede wszystkim w Filharmonii na Łowiance w Gdańsku. Lucy Bella będzie z nami przecież na naszym 9. trójkowym Siesta Festiwalu w sobotę, 27 kwietnia. No a dzisiaj właśnie nagranie z owych czasów, z płyty Nosha Ish. Tak Lucy Bella brzmiała śpiewając z kolegami na starej przystani w Lizbonie. Quando descobri que um tava na França. Dormi 3 dias, pobre de soco lançou. Gripe entra-me na cor, pobre gama foi de mato hospitrou. Sei na rua, que dei a tomar um ar. Qual foi em as pontas, descobri que um tava num bar. Oh, me ciúme é crioulo, oh, me ciúme é crioulo. Oh, me ciúme é crioulo, me ciúme tá de mato hospitrou. Oh, me ciúme é crioulo. Oh, mi ciumi e criol, oh, mi ciumi e criol, mi ciun tac matto spitrol. Un spara pos, un seguide a cvia traboi. Cvia traboi nas terra, e mesma cosa che cvia guerra. Mi soma Deus, mia mala na moinha inchada. Es dor na costa, e moda dor d'un patada. Jam perde esperanza, jam perde tu minha fé. Dinheiro já acabamos, já engatei nem sequer tomar um café. Please up the mall, pergunta-me logo para papel. Mas ele papel, onde é que vou crer que não sei o quê. Oh, me ciúme é crioulo. Oh, me ciúme é crioulo. Oh, me ciúme é crioulo. Me ciúme tá com modo hospitrol. Oh, me ciúme é crioulo. Oh, me ciúme é crioulo. Oh, me ciúme é crioulo. Me ciúme tá com modo hospitrol. Espia trabalho nas terra, é a mesma coisa que espia guerra. Me soma Deus, minha mala na moinha inchada. Esse dor na costa, é moda dor de um patada. Já me perdi a esperança, já me perdi tu minha fé. Dinheiro já acabamos, já engatei nem sequer tomar um café. Lhe sopta a mão, ele pergunta-me logo para papel. Um zelo papel, onde é que vou crer que não sei o quê. Oh, me ciúme é crioulo. Oh, me ciúme é crioulo. Oh, me ciúme é crioulo. Me ciúme tá com modo hospitrol. Oh, me ciúme é crioulo. Oh, me ciúme é crioulo. Oh, me ciúme é crioulo. Me ciúme tá com modo hospitrol. Oh, me ciúme é crioulo. Oh, me ciúme é crioulo. Oh, me ciúme é crioulo. Me ciúme tá com modo hospitrol. Oh, me ciúme é crioulo. Oh, me ciúme é crioulo. Ale się będzie działo w tę sobotę naszą tradycyjnie już kaboverdyjską Lucy Bella na trójkowym Siesta Festiwalu, festiwalu i święcie muzyki szczęśliwej. I ja jestem szczęśliwy, że po raz pierwszy ta cudowna dziewczyna odwiedzi nasz odległy, chłodny wciąż jeszcze kraj, choć cieszę się nadzieją, że jak zawsze ten czas Siesta Festiwalu to już właściwie będzie taki przedsionek wakacji i oby nam słońce nad głową dopisało. Jeśli już jesteśmy przy Siesta Festiwalu i tych końcowych dniach, to wróćmy też do dnia pierwszego. To będzie czwartek, podobnie jak w zeszłym roku zaczynamy